صدا غم دا کا صحنا دا اسمان ولا پوجڑا دی در پسے مولا عمارا غم جن زرونا پوجڑا دی صدا غم دا کا صحنا دا اسمان ولا پوجڑا دی در پسے مولا عمارا غم جن زرونا پوجڑا دی تزمون تنگ کی زڑ گئی وی تزمون دا سر سڑائی وی دمرگی پا آوازا دی محفلونا پوجڑا دی در پسے مولا عمارا غم جن زرونا پوجڑا دی صدا غم دا کا صحنا دا اسمان ولا پوجڑا دی در پسے مولا عمارا غم جن زرونا پوجڑا دی ای زمون دا کاروان ماشرا ای اتلا مجاہید تول غازیان دار پسی ویرکڑی سنگرونا پوجڑا دی در پسے مولا عمارا غم جن زرونا پوجڑا دی صدا غم دا کا صحنا دا اسمان ولا پوجڑا دی در پسے مولا عمارا غم جن زرونا پوجڑا دی بلبلانو پوچمن کی سپویر نغمی شروع کڑی تول چمن سل گونی والی سرنگلونا پوجڑا دی در پسے مولا عمارا غم جن زرونا پوجڑا دی صدا غم دا کا صحنا دا اسمانونا پوجڑا دی در پسے مولا عمارا غم جن زرونا پوجڑا دی سمرا ذرا نجدا شوی منگا پاتی یتیمان شو یو زنایام چی جڑی گم اولا سنا پوجڑا دی در پسے مولا عمارا غم جن زړونا په ژړا دی صد غم دا کا صحنا دا اسمانونا په ژړا دی در پسې مولا عمر غم جن زړونا په ژړا دی ته زما د زړګي سر وې ته د وخت سالس عمر وې غم دې دروند دی د زغم نه دی دښتې غرونه په ژړا دی در پسې مولا عمر غم جن زړونه په ژړا دی څه د غم دا کا صحنا دا اسمانونا په ژړا دی در پسې مولا عمر غم جن زړونا په ژړا دی ته په دین وې کړې دلې ته په دین وې درد دلې ستا د ستړې ژوند کیسو تا تاریخونه په ژړا در پسې مولا عمر غم جن زړونا په ژړا دی څه د غم دا کا صحنا دا اسمانونا په ژړا دی در پسې مولا عمر غم جن زړونا په ژړا دی په پیراق دی ټول غم جان یو در پسې خوږ من خوږ من یو پر هر پر هر سینو کې ارمانونا په ژړا دی در پسې مولا عمر غم جن زړونا په ژړا دی صد غم دا کا صحنا دا اسمانونا په ژړا دی در پسې مولا عمر غم جن زړونا په ژړا دی زه شم په جدائی ستا نن د غم شیرونه لیکم په قلم کې مثانه شتا تو لفظونه په ژړا در پسې مولا عمر غم جن زړونا په ژړا دی د دی غمجنې مرسیې شیر غوښتونکی ورور دی الحاج محمد اسماعیل زرمتی، او په اواز دی مولوی عبدالواحد احدی، ومن الله توفیق. I'm just running out.